Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 czerwca. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek bez kolejnego tytułu wielkoszlemowego. W finale debla w Paryżu w parze z Amerykanką przegrały z tenisistkami z Czech. Koronawirus w odwrocie. Ostatniej doby wykryto nieco ponad 200 nowych zakażeń. To o 26% mniej niż tydzień temu. Miliard dawek szczepionek przeciw COVID-19 trafi do najuboższych krajów. Zobowiązali się do tego przywódcy państw grupy G7. Idze Świątek nie udało się zwyciężyć w finale debla na turnieju French Open. Grająca w parze z Amerykanką Bethany Matek-Sands, Polka, przegrała w dwóch setach 4-6 i 2-6 z Czeszkami Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową. Był to drugi występ Igi Świątek w finale paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka i Amerykanka Bethany Matek-Sands były rozstawione z numerem 14, a Czeszki z numerem 2. Krejcikowa i Siniakowa szybko zdominowały mecz i nie dały szans polsko-amerykańskiej parze. Po godzinie i 14 minutach gry Czeszki triumfowały, odnosząc tym samym trzecie wspólne zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju. 3 lata temu Czeszki były najlepsze na kortach Roland Garrosa i Wimbledonu. Barbora Krejcikowa jest także pierwszą zawodniczką od 20 lat, która zwyciężyła w paryskim turnieju zarówno w deblu i indywidualnie. Wczoraj Czeszka pokonała w finale Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Dla Igi Świątek była to druga szansa na zwycięstwo w finale Roland Garrosa, gdzie triumfowała w ubiegłym roku w singlu. W tym roku Polka odpadła jednak w ćwierćfinale gry pojedynczej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 227 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To o 85 mniej niż tydzień temu. Minionej doby zmarło 14 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że utrzymuje się dynamika spadkowa liczby nowych zakażeń. To jest o 26% mniej niż tydzień temu. No te dane wskazują, że koronawirus rzeczywiście w tej chwili jest w odwrocie, ale to jest jakby naturalny przebieg epidemii. Zawsze po szczycie jest duży spadek, więc także tutaj nie powinno nas to za bardzo uspokajać. Ja zawsze ostrożnie podchodzę do tych danych, szczególnie do danych z soboty i niedzieli. Te dane są zawsze niższe. Obecnie w szpitalach przebywa niecałe 2000 pacjentów z COVID-19. Ponad 300 z nich jest podłączonych do respiratora. Ponad miliard dawek darmowych szczepionek trafi do biednych krajów. Takie zobowiązanie podjęli liderzy krajów grupy G7 na zakończonym właśnie szczycie w Cornwalii. Gospodarz, brytyjski premier Boris Johnson, nie krył zadowolenia. Przywódcy zobowiązali się do przekazania najbiedniejszym państwom świata ponad miliarda dawek bezpośrednio lub poprzez finansowanie programu COVAX. W tej liczbie jest 100 milionów od Zjednoczonego Królestwa. To kolejny wielki krok ku zaszczepieniu świata. Wielu ekspertów ostrzega jednak, że globalną pandemię da się opanować tylko jeśli szczepionki dotrą do każdego zakątka globu. Trzydniowy szczyt G7 skupiał się na walce z pandemią, odbudowie gospodarczej i kwestii ocieplenia klimatycznego. 3 ofiary strzelaniny pod Rzymem. W miejscowości Ardea mężczyzna zaczął strzelać na ulicę. Zginęło 2 dzieci, bracia w wieku 3 i 8 lat oraz starszy mężczyzna. Sprawca zabarykadował się w budynku, podały włoskie media. Zastrzelone dzieci bawiły się niedaleko domu. 84-letni mężczyzna przejeżdżał na rowerze. Według mediów 34-letni mężczyzna, który otworzył ogień, miał problemy psychiczne. Dom, w którym schronił się zabójca, został otoczony przez policję i karabinierów. Pierwszy festiwal muzyki barokowej rozpocznie się wieczorem w Zamku Królewskim w Warszawie. Tegoroczny repertuar w całości wypełnią utwory najwybitniejszego przedstawiciela włoskiego baroku w muzyce Antonia Vivaldiego. Podczas festiwalu wystąpią wybitni polscy soliści i orkiestra. Program koncertów ukaże Antonia Vivaldiego z zupełnie innej perspektywy, mówi organizator i kierownik artystyczny Festiwalu Muzyki Barokowej Aleksandra Buszta-Bąk.

dlaczego. Stara baba za straganem wyrzuciła wielki koszyk. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a pani wdzięk, ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczy. Dam ci serce szczoro złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Tak, serce Marek Grechuta. Jakże dobrze jest nie tylko brać, ale także je obdarowywać. Jakże piękne jest, jak te, są te gesty. Ileż w nich radości, ileż w nich piękna. A polscy artyści, których twórczość pochłaniamy, wertując kolejne rozdziały naszej księgi muzycznych olśnień, naprawdę potrafią przekazywać nam przede wszystkim tę polską nutę, która tak dobrze na nas oddziałuje, tak do nas przemawia. Przepięknie potrafią wplatać w swoje kompozycje polskie wyjątkowość polskich charakterystycznych fraz, to na ich tonalności. Przed nami kompozycja jednego z młodych kompozytorów. Jest to Michał Zaborski i jego kwartet. Sięgam po jego nagranie, ponieważ jestem od dawien dawna już zauroczony nie tylko twórczością Atom String Quartetu, ale także Michała jako altowiolisty. Rzadko się zdarza, by altowiolista grał, prowadził jako wiodący instrumentalista swój zespół muzyczny. Oto jego kompozycja, Kopertniec. Michał Zaborski, Quartet. Michał Zaborski, Quartet Kopertniec. Przepiękna to nuta, polska nuta, myślę, że dobrze przemawiająca do naszej duszy, zwłaszcza to w to niedzielne popołudnie. Michał Zaborski to generalnie człowiek o wielkim sercu i wielkim muzycznym talencie. Myślę, że dorównuje to wszystko jego wzrostowi. Człowiek jest to po słusznej postury, powiem Państwu szczerze. Zresztą jak większość muzyków Atom String Quartetu, a już wspomniałem o tym, że Michał jest jednym z członków założycieli tego znanego na całym świecie polskiego kwartetu. Sięgam teraz po tym krótkim instrumentalnym antrakcie, sięgam po muzykę z tekstem, tym razem do klasyki lat 80. By przypomnieć Państwu, że teksty mądre, teksty bardzo często stają się głosem pokolenia. Głos lat 80. kiedyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe. Żebyśmy nienawidzili się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście obudzić się. Trzeszczące płyty. Cóż za miłe i bardzo silne, niemal realne wspomnienie lat 80. Dla mnie bardzo osobiste wspomnienie. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nim Mimo deszczu. Przed nami Kaja, którą przed chwilą słyszeliśmy towarzyszącą zespołowi Tilt w chórkach. Przecież wcale takiej nie chciałeś. czuję tego, co w sercu noszę. Mogę biec, szybko biec, lecz wiem, że jest od siebie. Uciec nie sposób. Płyty wydanej w 1995 roku, Kamień. To płyta, która na pewno zwróciła uwagę nas, odbiorców, na talent tej wybitnej, już dziś wiemy, wokalistki. W 1997 roku pojawiły się wielkie przeboje, takie na przykład jak Na językach, ale dopiero Testosteron z płyty wydanej w 2003 roku to prawdziwy pokaz siły. To przez ciebie umbra. Wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc swych ust. To przez ciebie mi płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łez promienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, pojem płomienie, przelaną krew. Testosteron. Ty go uczysz, jak nie sercem, lecz czuć rozumem. Chcesz, by wierzył, że kocha mnie. Nas sprzedaż je. Ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łez promienie, o samotnienie, sprawy i gniew.

No i nocąc sobie ten niezwykły song autorstwa Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza, pamiętajmy, że wszystko co najlepsze zawsze jest przed nami, bo nadzieja jest motorem wszelkiego działania, każdego sukcesu. Wojciech Karolak i Nowi. Państwo, ale muzyka w ogóle, generalnie, a w szczególności polska muzyka zawsze przywołuje uśmiech i odprężenie. Jej przesłanie w zdecydowanej części jest, albo może powinno być dla nas drogowskazem, wskazówką, podporą. Twórzmy więc, drodzy Państwo, każdy z nas swoją osobistą księgę muzycznych olśnień, bo jej treść, jej zawartość może być dla nas promykiem słońca w pochmurne dni, nadzieją na lepsze dni. Dym ma jaki złe sędzi, płoszcz zajęczy je. Hej, hej, hej, hej. Kiedy serce udręczone zajęczy je. Hej, hej, hej, hej. Głos rozsądku mówi mi wstydź się, wstydź. Hej, hej. Gorzej by. Na, na, na, na, na, na. Serca, co mądre czyny człowiek.